रूही ने गुस्से में उस लड़की को पॉइंट करके कहा, दिखाई नहीं देता राजवीर तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, फिर भी उसके साथ चिपके जा रही हो, शर्म नहीं आती? रूही ने फिर राजवीर को देखकर गुस्से में कहा, और तुम, तुम्हारी इतनी घटिया पसंद है कि तुम इस चीप सी लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो। राजवीर ने अपना एक हाथ हवा में हिलाकर कहा, वाह क्या बात है चटोरी बिल्ली, तुम खुद इस घटिया लड़के के साथ रिलेशन में रह सकती हो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो और मैं किसी लड़की को स्माइल पास भी नहीं कर सकता। रूही ने गुस्से में राजवीर को पॉइंट किया और राजवीर ने उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में भर लिया और फिर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, और ज्यादा सीन क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से, वैसे भी तुमने अभय को बहुत पीट लिया। अगले ही पल राजवीर बाइक चला रहा था और वहीं रूही उसके पीछे बैठी थी। रूही को आज बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही को अभय पर कम गुस्सा आ रहा था और खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अभय जैसे इंसान पर विश्वास किया। उसकी पूरी फैमिली अभय से दूर रहने के लिए कहती रही और वो फिर भी अपनी फैमिली की बातों को इग्नोर करके अभय से मिलती रही। रूही मुंह फुलाकर बैठी थी और वहीं राजवीर, आज तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। जब से शादी हुई थी तब से आज ही पहली बार राजवीर इतना खुश था। राजवीर इतना खुश था कि उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बाइक रोकी। रूही ने हल्के गुस्से में कहा, हम यहाँ क्यों रुके? राजवीर ने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाकर खाना नहीं बनाऊंगा, इसीलिए आज खाना बाहर ही खाकर चलते हैं। रूही इतने गुस्से में थी कि वो कुछ नहीं बोली और राजवीर के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चली गई। राजवीर ने मेन्यू कार्ड रूही को पकड़ाते हुए कहा, ये लो जो ऑर्डर करना है कर लो, लेकिन प्लीज पैसों का ध्यान रखना, अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। रूही बोली, मेरा कुछ भी खाने का मन ही नहीं है, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। राजवीर को आज रूही की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, देखो भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा खा लो। रूही अब दांत पीसते हुए बोली, राजवीर एक तो तुम हंसो मत, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम यहाँ हंस रहे हो। राजवीर ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा, चलो अब कुछ ऑर्डर कर लो। रूही ने फिर से हाथ बांधकर मुंह फेर लिया। राजवीर ने फिर कहा, रूही यार मैं सुबह नाश्ता करके जाता हूँ, दोपहर को कुछ खाता नहीं, शाम को भी खुद ही खाना बनाकर खाता हूँ, मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ ऑर्डर कर लो, साथ में कुछ खा लेते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आज पहली बार रूही को राजवीर की बात इफेक्ट कर रही थी। रूही ने मेन्यू कार्ड लिया और 2-3 डिश ऑर्डर कर दी। रूही तो बेमन से थोड़ा बहुत ही खा रही थी, जबकि राजवीर के लिए तो आज पार्टी वाला दिन था। राजवीर आज तो ठूस ठूस कर खा रहा था। राजवीर बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने पेट भर कर खाना खाया, वरना तो जब से शादी हुई थी तब से उसका दिल परेशान ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ रजावत हाउस में सब डिनर कर रहे थे, सब बहुत खुश थे, खासकर दिव्यांश और शिवाय। थोड़ी देर में शौर्य भी ऑफिस से आ गया। उसने दिव्यांश और शिवाय को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर थोड़ी देर बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर जाकर डिनर करने लगा। वंशिका भी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, सबके साथ हंसने मुस्कुराने लगी थी। तभी शिवाय ने खाना खाते हुए कहा, ससुर जी आप सिंड्रेला चाची को अपनी बेटी मानते हैं ना? प्रधान ने नासमझी में हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने शिवाय की बातों को समझते हुए कहा, अरे नहीं बस बेटी बोला है, समझते नहीं है और ना ही हीर चाची को ये बेटी मानते हैं। इस पर वरदान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दिव्यांश सोच समझ कर बोला करो, क्या बोल रहे हो तुम, मैं सच में हीर को अपनी बेटी मानता हूँ। शिवाय ने कहा, अरे ससुर जी आप तो गुस्सा हो गए, दिव्यांश तो ऐसे ही बोल रहा है, वो क्या ना आज तक आपने कभी चाची को अपने घर में नहीं रखा, ना हीर चाची से कभी मिलने रघुवंशी मेंशन आए, सिर्फ बोल देने से थोड़ी ना कोई बेटी बन जाती है। वरदान शिवाय और दिव्यांश की बातों में आ गया। वरदान ने कहा, ऐसा नहीं है शिवाय, मैं हीर को भी आर्य जितना ही प्यार करता हूँ, और अगर ऐसी बात है तो हीर कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान की बात सुनकर हीर जो पीहू को अपने हाथों से खाना खिला रही थी वो रुक गई और फिर वरदान की तरफ देखकर बोली, नहीं पापा मैं रुक नहीं सकती, पीहू के डैडी गुस्सा करेंगे। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, रघुवंशी साहब से मैं बात कर लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो गुस्सा नहीं करते और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ तुम पर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। ये सुनकर कहीं ना कहीं हीर को प्राउड फील हो रहा था और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और वो रजावत हाउस रुकने के लिए मान गई। दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। डिनर खत्म करने के बाद दिव्यांश दृष्टि के पास चला गया। उसने दृष्टि के पास जाकर कहा, शिकंजी जा रहा हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश थोड़ा सा दृष्टि के पास होकर बोला, बड़ी जल्दी गर्दन मटका दी, एक बार नहीं पूछा कब आओगे। दृष्टि दिव्यांश की खुशबू को महसूस कर रही थी। दृष्टि ने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर कहा, मैं जानती हूँ अब आप सीधा बारात लेकर आएंगे तो पूछना क्या। दिव्यांश थोड़ा सा और दृष्टि के चेहरे पर झुक गया और बोला, फिर भी पूछकर मेरा दिल ही रख लेती, एक बार पूछो तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। दृष्टि ने महसूस किया कि दिव्यांश की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही हैं। दृष्टि ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी चाहिए, शिवाय भैया इंतजार कर रहे होंगे। और तुम मेरा इंतजार नहीं करती? दिव्यांश ने फिर से दृष्टि से सवाल किया। दिव्यांश के इतना करीब होने से दृष्टि को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश भी उठकर जाने लगा, तभी दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ कहूंगी नहीं तो क्या आप समझेंगे नहीं। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले पल दिव्यांश ने झुककर दृष्टि के होंठों को चूम लिया और एक किस करने के बाद उसके माथे को चूमकर कहा, बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। इतना कहकर दिव्यांश दृष्टि के कमरे से चला गया और दृष्टि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ आर्या शिवाय के साथ बालकनी में खड़ी थी और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने अपना फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर सरफराज इंडिया वापस आ रहा है। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, आने दो, सिर्फ आएगा, वापस नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर सरफराज बहुत खतरनाक आदमी है। मुझसे ज्यादा नहीं, शिवाय ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। शिवाय ने फोन कट कर दिया। शिवाय ने फिर आर्या के माथे को चूमकर कहा, छुईमुई जा रहा हूँ। आर्या ने इशारों में पूछा, कब आएंगे। शिवाय ने कहा, बस अब तो आना जाना लगा रहेगा। ये बात कहते हुए शिवाय के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अपनी गाड़ी के पास खड़े थे और दिव्यांश ने पीहू को गोद में उठाया हुआ था। हीर वरदान, शौर्य और आर्या उन दोनों को बाय बोलने आए थे। दिव्यांश ने पीहू को किस करते हुए कहा, पीहू सिंड्रेला चाची को ज्यादा परेशान मत करना और अच्छे से सो जाना, कल संडे है, खूब मस्ती करना। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी बाहें फैला दी। हीर ने पीहू को गोद में उठा लिया और बाय बोलने के बाद वरदान भी बच्चों को लेकर अंदर आ गया। वहीं शिवाय ड्राइव कर रहा था और दिव्यांश अपना फोन चला रहा था। दिव्यांश ने फोन चलाते हुए कहा, अबे हीर चाची को वहां छोड़ तो आए हैं, लेकिन जब चाची को पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, टेंशन मत ले, हम कह देंगे ससुर जी ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने अपनी बुलेट अपने घर के बाहर रोकी और फिर दोनों उतरकर अंदर आ गए। रूही बहुत गुस्से में थी इसलिए हॉल में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। राजवीर अपने शूज रिमूव कर रहा था और फिर उसने रोज की तरह अपने हैंड वॉश किए और किचन से जाकर पानी पिया। राजवीर कंटिन्यूसली रूही को देख रहा था। राजवीर की मुस्कुराहट तो आज जैसे उसके चेहरे पर चिपक गई थी। राजवीर ने रूही को दिलासा देते हुए कहा, इट्स ओके रूही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त रहते तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चल गया। अचानक ही रूही ने बोला, सलक कुत्ता कमीना मरेगा रात के 12 बजे, कीड़े पड़ेंगे उसे, खरम चलक कदब बंदर। रूही के मुंह से इतनी सारी गालियां सुनकर अब तो राजवीर से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर इतना हंस रहा था कि हंसते हंसते सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। राजवीर जितना हंसता रूही का गुस्सा उतना बढ़ता। वैसे तो राजवीर इतना हंसता नहीं था और आज जब हंस रहा था तो रूही को उसकी हंसी खल रही थी। रूही ने एक तकिया उठाया और राजवीर के ऊपर मार कर कहा, राजवीर बस करो, तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। रूही ने तकिया उठाकर राजवीर को मारना शुरू कर दिया। राजवीर खुद को बचा भी रहा था और जोर जोर से हंस भी रहा था। रूही तकिया मारते हुए बोली, राजवीर चुप हो जाओ। राजवीर हंसता हुआ बोला, मैं क्या करूं रूही, आज तो मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। चटोरी बिल्ली, आज तो तुमने अभय की अच्छे से धुलाई कर दी। रूही गुस्से में ज्यादा जोर से तकिया मारकर बोली, तू तकिया लगेंगे ना तो अच्छे से हंसी कंट्रोल हो जाएगी। अब तो राजवीर की हंसी और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर सोफे से उठकर इधर उधर भागने लगा और रूही राजवीर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। राजवीर जितना हंसता रूही उतना ही इरिटेट होती। भागते भागते राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर जैसे ही खड़ा होकर अपना फोन निकालने लगा, रूही का पैर टेबल में फंस गया और रूही सीधा राजवीर के सीने पर जा गिरी। राजवीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीठ के बल सोफे पर गिर पड़ा। रूही बिल्कुल राजवीर के ऊपर गिरी थी। दोनों ने ही डर के मारे कसकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद राजवीर और रूही दोनों ने ही आंखें खोली। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। रूही की गर्म सांसें राजवीर के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों ही जैसे एक दूसरे में खो गए थे। और तभी राजवीर के घर का गेट खुला। दोनों ने गेट की तरफ देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था। हर्षवर्धन ने दोनों को देखा तो झटके से पलट कर कहा, आई एम सॉरी, और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगा। रूही ने हर्षवर्धन को देखा तो बोली, अरे नहीं चाचू, और एकदम से राजवीर के ऊपर से उठने लगी, लेकिन उसके बाल राजवीर की चेन में फंस गए। रूही की बात सुनकर हर्षवर्धन पलटा, लेकिन उसने फिर से राजवीर और रूही को एक दूसरे के करीब देखा। हर्षवर्धन फिर से पलटकर बोला, मैं बाद में आता हूँ। इस बार राजवीर ने कहा, नहीं चाचू रुकिए, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो दोनों जैसे तैसे खड़े हो गए और हर्षवर्धन के पास जाकर बोले, प्लीज चाचू हमारी हेल्प कर दीजिए। हर्षवर्धन ने पलटकर देखा तो रूही के बाल राजवीर की चेन में फंसे हुए थे। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे रूही के बाल उसकी चेन से आजाद किए। राजवीर का मूड आज बहुत सही था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे कहा, चटूरी बिल्ली इन बालों को संभाल कर रखो। वहीं रूही का मूड आज बहुत खराब था, इसीलिए उसने भी गुस्से में कहा, पौगड़ बिल्ली अपनी चेन को संभाल कर रखो। हर्षवर्धन क्यों आया है राजवीर के घर? क्या होगा जब हर्षवर्धन हीर को मेंशन में नहीं देखेगा?